الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم سورة توبة لسم سفارة نرى سورة توبة لنبي آياتنا دي سورة دير نمونة مفسرين بكلي خدا دو نمونة دي دير مشهور دي یو سوره توبه او یو سوره برات سوره توبه و تذکر وی غزوه تبوک کی بعض مخلص صحابه کرام به جهاد نپاتی کی داوی د خپل ذاتی سستی د وزنه دا چې پیغمبر علیه السلام کله واپس شو اوی پیغمبر علیه السلام ته دروغ ونوی د منافقانو په شان خپل غلطی تسلیم کړه توبه او استغفار وکړه الله د هغوی توبه قبول کړه د هغې توبې ذکر په دې آیات کې په دې سورت کې راغلی د دغې وجې نه ورته سوره توبه وایي سوره برات ورته ځکه وایي پیغمبر علیه الصلات والسلام د مکې مشرکانو سره او نورو قومونو سره د جنګبندۍ معاهدې کړې هغوی هغه معاهدې ماتې کړې وقتاً فوقتاً بیا دا صورت نازل شو الله پاک پیغمبر علیه الصلات والسلام ته وویل چې د دوی نه د بېزارتیا او د قطع تعلق اعلان وکړه ستاسو سره موږ څومره معاهدې کړي دي چونکې د هغې مخالفت ستاسو د وجې نه راغلې دي موږ هم د هغې وعدو مخالفت کړو هغه وعدې موږ تاسو سره ماتې د کافرونه د برات اعلان دی په دې کې ځکه ورته سورې برات دې سورت ته بسم الله نه دی لیکلی شوی ولې ورته نه دی لیکلی شوی وجه څه ده مفسرینو د هغې یو وجه لیکلې ده چې کله به م جبرایل امین راته او وحی به یې راوړه پیغمبر علیه الصلات والسلام ته دی آیاتونه راوړل یو سورت ته یې راوړل نو چې هغه به پیغمبر علیه السلام ته واوره نو بیا به ورته دا خبره وکړه چې ته دا آیاتونه یا دا سورت دې سورتونو پسې ولي نو پیغمبر علیه السلام به کاتبین د وحي راوغوښتل هغوی ته به وي دا آیاتونه دې پسې ولي دا دلته کېرې دا دلته کېرې دا دلته یو سورت چې به ختم شو نو حضرت جبرئیل علیہ الصلات والسلام به پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته وویل چې اوس دلیل بسم الله الرحمن الرحیم وسلم سوره انفال کې ختم شو حضرت جبرئیل علیہ الصلات والسلام د سوره توبې دا آیاتونه راوړل او ورته یې دا دی پسې ولګل سوره انفال پسې خدای ورته ونه ویل چې دلته بسم الله ووایي هغه پسې اوس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چې جامع القرآن دی، قرآن مجید ته دا ترتیب ورکړی، ناګه صحابه کرام ته پوښتنه وکړه چې تاسو ولې دلته بسم الله نه دی لیکلی، دغه یو سورت دی، دا بل سورت دی. نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورته وفرمایل چې د سورې انفال مضامین او تقریبا د سورې توبې مضامین دا یو دی. پیغمبر علیه السلام د دور نه ورته منځ کې سورې توبه نه وه لیکلې شوې، دې توبې ته بسم الله نه وه لیکلې شوې، له دې وجې نه چې پیغمبر علیه السلام نه دی لیکلې زیر نه دی نام دغسې څه دي. نو یا خو دا ده چې دا د دغې سورې انفال حصه ده، د دې مضامینو د هغې یو دی. نو ځکه سورې توبې منځ کې او د سورې انفال په منځ کې بسم الله نه دی لیکلې شوې، نو وی بیا دا ځان له څنګه سورت شو؟ وی سورت خو ځان لل، ځکه سورې انفال چې دی نو دا مدنی دور کې لومړۍ سورت اول دغه نازل شوی، او سورې توبه چې دی نو دا بالکل اخیری سورت چې نازل شوی دی، چې پیغمبر علیه السلام باندې یو مستقل سورت دا په اخیری دور کې نازل شوی، نو ځان له سورت دی. خو خلاصه د خبرې دا ده چې حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام نه دی ویلي دلته بسم الله، پیغمبر علیه الصلات والسلام نه دی لیکلی، د دې وجې نه حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے مام چې دین بسم الله پکې نه دی لیکلی، صرف د سورت د فرق د پاره د خالی ځای پرېښودو شوی چې دا ځان له سورت کې او دغه ځان له دا ټول احتمالات. یو احتمال بل هم مفسرین لیکلی د حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه، دا یو روایت منقول دی چې د نه لیکلو د بسم الله وجه دا ده چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل الله رحم دی، امان دی، او دی سورت کې دی مضمون کې چې دی نو براءت د کفار د عهد او د پیمان او د امان ختمېدل دی. بسم الله کې امان دی او دلته د امن ختمېدل دي چې مونږ تاسو سره د امن ژوند نه تېروي، وعدې پابندي نوره نه کوو، مونږ تاسو نه براءت اعلان کړو. دا نه احتمال، خو دا ټول احتمالات دي. د الله د طرف نه، د حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام د طرف نه نه ده ویل شوي، نه ده لیکلی شوي، صرف دومره ده چې دا ځان له سورت دي، هغه ځان له سورت دي، منځ کې سپین ځای پرېښودل شوی دی چې دا یو بل سورت دی. فقهاء حکم ندی لپاره دا لیکلی چې تاسو تلاوت کوئ سورې انفال ختم کو، سورې برات شروع کوئ، یو شان تلاوت کوئ ناسی، نو بیا د دې منځ کې بسم الله مو وایه، بس چې سورې انفال ختم شو شروع کوئ براءت من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، منځ کې بسم الله مو وایه. خو چې کله تاسو نوی تلاوت تکینه لغه اوس موږ دا ترجمه شروع کوله، ما تلاوت کو نعوذ بالله بسم الله من الله، نو چې نوی تلاوت شروع کې او هغه د دې ځینه شروع کې د دې سورت د ابتدا نه، نو بیا اعوذ بالله بسم الله ووایه او بیا سورت شروع کړه براءت من الله. دغه حکم په دې سورت کې به دوه قسمه مضامین بیان شوي دي. اکثر یو خو د غزې تبوک حالات تفصیل سره بیان شوي دي، په تورستو راځي را روان دي. غزوه تبوک یو غزا شوې ده، د هغې واقعات تفصیل سره به اوس بیانوي وروستو سبقونو کې چې کله راشي، خو یو پکې د غزوه تبوک حالات بیان شوي، څومره سخت حالاتو کې دغه جهاد شوی دی، بیا مسلمانانو له الله کامیابي ورکړې ده، منافقانو چې په هغې کې کوم کردار و په مختلفو بانو او حیلو باندې دغه جنګ نه پاتې شي، زیاد تفصیل به پکې راغلی وي. د منافقانو ذکر به الله کوي، یو خود غزوه تبوک ذکر، او بل چې کومې معاهدې پیغمبر علیه السلام مشرکانو سره کړې وي هغه معاهدې هغوی ماتې کړې، مختلفو قبایلو ماتې کړې، پیغمبر علیه السلام ته الله وایي چې ته ما سره ماتې، او د هغې تفصیل څه دا رنګ دی اوس کې موږ کوم دا سبق وایو. کله چې پیغمبر علیه السلام غزوه تبوک ته لاړ، دا د هجرت په نهم کال باندې د فتح مکی نه وروسته، فاتم کال له هجرت باندې فتح مکه شوه. د غزوه تبوک نه چې کله پیغمبر علیه السلام را واپس شو نو دا د ذیقعدې میاشت وه. پیغمبر علیه السلام یو قافله تیاره کړه د حج دپاره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا قافلې مشر. په دغه واپسې کې دا آیاتونه نازل شوي چې دوی د تبوک نه واپس کېدل نو دا آیاتونه نازل شوي تقریبا څلوېښت آیاتونه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وفرمای چې ته مو پسې روان شه دا یې قافلې پسې ځان ورسوه او لاړ شي او د مکې خلکو ته او د نورو علاقو چې څومره خلک حج له راغلي ټولو خلکو ته دا اعلان کړي چې د مسلمانانو چې تاسو سره څومره معاهدې وي هغه معاهدې مونږ ختمو او دا څلوېښت آیاتونه دا مستا خلکو ټولو ته واوروئ چې هر سړي غوږ ته دا آواز ورسوي چونکې تاسو مونږ سره معاهدې ماتې کړي دي مونږ هم تاسو سره معاهدې ماتې. حضرت علي رضی الله تعالی عنه په اس باندې سور شو په اوښه باندې سور شو تېز روان. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وروستو نه آوازونه واورېدل. قافلې والا ته وي وي دا اوښه چې را روانه ده او دا آوازونه یې شنیدي هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخ زماد المحبوب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أخي وازنه حضرة علي رضي الله تعالى عنه شكال وتران الزيخ ورورسي أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه تقوص أمير أو مامور تأمير جو قريب شيء أو كنا مامور زما حكم بمني أو كذب استا حكم مني غرض دا دی چې ته پیغمبر علیه السلام راغلي د رالېږلي د امارت دپاره یې رالېږلي نو چې زه په حیثیت د معمور تا سره اوسېږم او که نه ته معمور یې نو بیا چې زه په خپل امارت باندې قایم. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایي وایي معمور زه معمور رالېږلی شوی صرف د یو اعلان دپاره چې زه به دا اعلان هلته خلکو ته کوم زه پیغمبر علیه السلام صرف د دغه لپاره رالېږم. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اقتدا کې څونه لمونځونه چې کړي وي ټول یې د هغه په اقتدا کې کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کوم هدایات په ورکول د هغه هدایات مطابق ټول ارکان د حج کړي. بیا چې کله د لوی اختر وشوه جمره عقبی سره لسم ذوالحجه ده او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ادریر او خلق ته هغه پیغام وو د پیغمبر علیه السلام چې اے خلق زه د الله د طرف تاسو ته یو پیغام روان کوم او بیا دا آیاتونه وورو دا د سورې برات تقریبا ډیر سلوی حیاتونه دا هغه اولست او بیا حکم دی او فرمایي چې اے خلق زه تاسو ته پیغمبر علیه السلام دا حکمونه بیانو ما ته پیغمبر علیه السلام ویلي چې دا وته ووایه. لومړی حکم هغه خو دا دی چې د دې کال نه وروسته هیڅ قسمه مشرک به کعبې ته نه راځي حج ته نه راځي. دویم حکم په بربنډه به هیڅ څوک طواف نه کوي مشرکانو به بربنډه طواف نه کوو. د دې کال د حج نه وروسته په بربنډه طواف بند. دریم حکم یې وکړ چې د اهل ایمانو نه علاوه چې ایمان یې مونږ راوړی هیڅ څوک جنت ته نشي داخلېدی او چا چې مونږ سره وعدې کړي وي او دغه وعدو مخالفت یې کړی وي زمونږ ټولې وعدې هغوی سره ماتې. او چا چې راسره وعده نه ده ماته کړې چې کوم میاد پورې وعده ده مونږ به ورسره خپله وعده سرته رسوو. باقي څونه مشرکان او څومره قومونه چې دي مونږ سره یې وعدې ماتې کړي دي عهد شکنی یې کړې ده زمونږ هم هغوی سره وعدې ماتې. او دا اعلان په مینا کې مو کړ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای دې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دومره په چغه چغه دی خلکو ته دا اعلانات دي چې اواز یې ونفت وی بیا زه لګیا کوم او ټول خلکو ته یو ځای کې بل ځای کې ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږ ته ویلي چې په هر کوڅه کې چا سره چې یو کس سره ملاو کې په چا سره جمع سره ملاو کې هر ځای کې بازارونو کې دا اعلانونه خلکو ته وکړي چې دا چا ته خبره اونی رسېدلې هغه ته ورسوي زمونږ وعدې هغوی سره ماتې. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای و زما مواز مسته دومره ډیر چغې نیواله او ټول خلق ته دا اطلاع ور رسول نو دا هغه اړوند بیا یا سینه دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لستی او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې دا ټول خلق ته ورسول براءت من الله براءت بذاتیا قطع تعلق براءت من الله بذاتیا ده الله ده طرف نو رسوله او ده پیغمبر ده طرف دا په اصل کې دی هذه براءت من الله دا براءت ده الله ده طرف نه و رسوله او ده پیغمبر ده الله ده طرف نه الى الذين هغ کسانته عاهدتم من المشركين چو وعده کړی تاسو سره د مشرکانو چا چا چې وعده کړی دا کوم کوم قومونو کړی دا کوم کوم قبیلو کړی دا چونکه هغوی مخالفت د وعدو کړی دی معاهدې یې ماتې کړي زمونږ مو سره وعده ماته صلح حدیبیه کې قریشو سره وعده شوې وه معاهده ورسره لیکلې شوې وه په هغې معاهده کې یو دام وه چې په مکه کې کوم نور خلق نور قبلی دی دا غیش خل اخوخه ده که تاسو سره یو ځای کېږي او که مسلمانانو سره ملګرتیا کوي اگر چې کافر دي خو چا سره چې د هغوی خوښ وي هغوی سره دې حلیف جوړ شي بنو بکر چې هغوی کافرو سره د مکې قریشو سره حلیف جوړ شو بنو خزاعه چې نو هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسلمانانو سره حلیف جوړ او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اقه کال میاشت وروستو بنو بکرو د قریشو په امداد باندې بنو خزاعه باندې حمله وکړه هغه وعده یې ماته پیغمبر علیه السلام مسلمانان د هغې نه خبر شو ابو سفیان بیا مدینې منورې ته معذرت لم راغې خو پیغمبر علیه السلام سره د یرې نه میلونه کړه او مسلمانان یې وکتل چې د جنګ تیاري یې کوله چې قریشو موږ سره وعده خلافي کړې ده او موږ به ورسره جنګ کوو حدیبیه په شپږم کال له هجرت شوې وه دقه یو کال منځ کې تیر شو مسلمانانو ځان تیار کړ او په اتم کال د هجرت باندې آټھ هجري کې بیا فتح مکه وه دوی وعدې ماتې کړې وې پیغمبر موږ سره وعدې ماتې او دا حکم دا آیاتونه دا بیا په نهم کال له هجرت نو هجري کې دا حکم چې بس معاهده ختمی نور قومونو سره نور قبیلو سره چا چا سره چې شوي وي هر چا په خپل خپل ځای باندې وعده خلافي کړې ده زمونږ سره اوچدې نه دا اظکار فسیحو ای کافرو ای مشرکانو وګرځئ فی الارض په ځمکه اربعة اشهر څلور میاشت چونکې دا د حج میاشت دی دا د حرمت میاشت دی شوال ذیقعده او ذالحجه او محرم دا ذیقعده ذالحجه او محرم دا درې میاشتې او بیا یو بله ده هغه سفر هغه جدا ده دا څلورو میاشتو پورې موږ تاسو ته انتظار کوو وګرځئ په ځمکه کې اربعة اشهر څلور میاشتې دې کې موږ تاسو سره جنګ نه کوو واعلموا وپوهشئ انکم تاسو کې غیر معجز الله نه یې عاجزه کوونکي خدای پاک الله تاسو الله عاجز کولی نه شئ چې تاسو به همدغه سې وعده خلافي کوئ او الله به تاسو رانیسي نه د الله د عذاب نه به خلاص شئ نه الله عذاب کې به راګیري وان الله بېشکه الله پاک مخزي الکافرین ذلیله کوونکی دی شرمنده کوونکی دی کافرانو ته الله به کافر ذلیل او رسوا کړي واذان من الله او اعلان دې د طرفه د الله پاکنه ورسوله او د طرفه د پیغمبرنه الى الناس خلقو ته يوم الحج الاكبر پرواز د حج اکبر کوم اعلان دې ان الله چې بشک الله پاک بریء بیزار دی من المشرکین د مشرکانو تاسو نه بیزار الله هم بیزار دی ورسوله او پیغمبر دا هم بیزار دا دلته یو ټکی راغی يوم الحج الاكبر فروز ده حج اکبر ده حج اکبر چې دلته راغلی دی په مقابله د عمرې کې راغلی یعنی عمره چې ده نو ده حج اصغر دی او حج چې دی نو ده حج اکبر دی یو چې د عوامو کې کومه خبره مشهوره ده چې د عرفې او د جمعې ورځ یو ځای شي نو دا حجي اکبر دی. نو دا هسې د عوامو خبره ده، په شریعت کې د دې هېڅ حیثیت نشي. لکه سخ کالم تاسو وګورئ، حجي اکبر دی، د خلکو د عوامو په جوړو باندې حجي اکبر دی، د عرفې په ورځ باندې جمعې ورځ هم ده او عرفه هم ده. نو ټول خلک وایي چې دې ځله حجي اکبر دی، خو دا د عوامو اصطلاح ده، په شریعت کې د دې هېڅ حیثیت نشته. یو فضیلت کې یو حدیث راغلی دی، طبرائی نقل کړی، چې د عرفې وزن وي او د جمعې وزن وي نو د دغې حج ثواب د اوو حجونو برابر ده. الله ورکوي. نو دا یو حدیث شته، دغه فضیلت د عرفې وزن شوه، د جمعې وزن شوه، نو ثواب د اوو حجونو انسان ته ملاویږي. خو باقي دغه چې دا حجي اکبر دی او دا حجي اصغر دی، دا اصطلاح کده، نو دا د عوامو ده، دا حجي اکبر. او بیا خلک پکې دام وي وي د سعودي حکومت چې دی نو هغه حجي اکبر نه راولي. دا غلطه خبره، دغه یو سند دی چې راغلی نو هغوی څه کولی شي، دې سره بیا د حکومت تخته ولټاوي. دا غلطې خبرې دي، د عوامو خبرې دي، هېڅ هم ورسره نه کېږي. دا یې دې ځله حجي اکبر چې د عوامو اصطلاح ده راغلی، دا او جمعې وزن ده او د عرفې وزن ده، ځکه الحج عن عرفه، حج چې دی نو دا عرفه ده. نو د عرفې په ورځ کې جمعه هم راشي او عرفه هم شي، نو دوه بختورې ورځې مبارکې ورځې یو ځای شي. خو حجي اکبر دې ته نه وایي. قرآن مجید کې چې دا حجي اکبر راغلی دی نو دا ده عمرې په مقابله کې راغلی دی، چې عمره حجي اصغر دی او دا حجي اکبر. واذان من الله او اعلان د الله د طرفنا، ورسوله او د پیغمبر د طرفنا، الی الناس خلقو ته، یوم الحج الاکبر پرواز د حج اکبر، ان الله چې بې شک الله پاک بری اون ویزار د من المشرکین د مشرکانونه، ورسوله او پیغمبر د اون ویزار د مشرکان. فان تبتم که تاسو توبه وویسته، فهو خیر لکم دا به ډېره بهتره وي ستاسو دپاره. باس کفر شرک پریده، توبه و باسه، موحدین جوش. و این تولیتون که چرت تاسو مخو گرزو اعراض میکن، فعلمو پیش انکم تاسو چه غیر معجز الله، نه عاجز کون که خدای پاک نه. نه الله عذاب که گرفتاش. و بشر الذین و زیری ورکاغی کسانو تکفرو چه کافران دی عذاب علیم، و عذاب در ناس. صح عذاب بدل الله درجي، درناك عذاب بدل الله درجي، كتاسو ده كفر و ده شرك نبو نده. بيروس تو آيات تي، بعض قبائل سر معاهده شوئي، اغوية غواني نوه نده. نو پیغمبر علیه السلام تا الله حكم کوي چې دي تا او آيات، چې زمونم ده سر معاهده ماتا نده، تاو سر منم معاهده نماتا. اقا خپل میاد تا ده رسل، چه کم مقررم میعاد دی اقی تبا مونگا تاو سر اخفل معاهده رسید. خوچه چا مون سر معاهده ماتا کرده بس ده نن روزنه اغوی سر زمون معاهده ختمه ده، صرف ده قسلور میاشته شده قرمت دی دا تیری شی، بس بیاد الله حکم امانی او حرم تا بیا مرازه ده حرم ده حدود نعوزه. الا الذين مگر حق کسان عاهدتم چه وعده کرده ده تاو سر من المشرکین ده مشرکانونا، ثم لم ينقصوكم شيئا یہ حس کمینه دی راستے تاسو سره شیئا دسیسی، ولم يظاهروا عليكم او تاسو غلبه نه ده حاصل کړی په تاسو باندې احد اند هیڅ زه مفاتین الیهم عهدهم پس پورا کې اغه سره غوا دی دی الى مدتهم على خپل مقرر میعاد کوي دی تاسو سره مو عادی دی. ان الله بشك الله پاک يحب المتقين فخي فرزداران خلا سوك چه وعدی پورا کئی اغلا الله فخوی تاسو وعدی پورا کئی اغوی سرا چاش سرا وعدن نعم. دوباره بس سبق ہو رہا ہے، براءت من الله بیزار تیادا دا الله دا طرفنا ورسوله او دا پیغمبر دا طرفنا، الى الذين هغ کسانو سرا عاهدتم چه وعده کرده تاو سرا من المشرکین دا مشرکانونا، دوی تاو سرا وعده ما تکلی دا بیزارتیا اعلان کے اوکے او ورته ووایه چې فسیحو فی الارض وګرځئ په ځمکه کې اربعت اشهرن څلور میاشتې واعلموا پوهشي انکم تاسو چې غیر معجز الله نه عاجز کوونکي خدای پاک لرا دا الله د عذاب نه اچته نشئ تښتېدی وان الله بشک الله پاک مخزی الکافرین رسوا کوونکي د کافرانو لرا واذان من الله او اعلان دی دا الله د طرفنا ورسوله او د پیغمبر د طرفنا الی الناس خلقتا یوم الحج الاکبر فروز د حج اکبر ان الله تو بشک الله پاک بری ان غزاره دی من المشرکین د مشرکانونا ورسوله او ادا الله پیغمبر د دین بیزاره دی فان تبتم کچر تدی تو بو وستا فهو خیر لکم دا بدیر خویستا سو دپارا و ان تولیتم او کچر تدی اعراض کو مخیو گردو او توبه اونو وستا فعلمو پس پیشے انکم تاسو چی غیر معجز اللہ نی عاجز کون کی خدای پاک لرا و بشر الذین او زیر ورکار کسانو تا کفرو چی کافرانی بی عذاب علیم پر عذاب درناک سرا چی اللہ بسخ عذاب در کی الا الذین مگر حق کسان عاہدتم من المشرکین چی وعدے کڑی دتاو سرد مشرکانونا ثم لم ینقصوکم شیئا بیا حس کمین دکڑی پاغی کی ولم يظاهروا عليكم او ني غلب حاصل کړی دا تکبر کړی پتا سبحان دي احدا هچام يعني هیڅ مخالفت نه کړی ني دچا انداد کړی ولم يظاهروا عليكم احدا او انداد نه کړی پتا سبحان دي احدا هچا سلام بل چا سره مرګتیا نه کړی فاتموا اليهم فسرت دي سراهم وعدد دي الى مدتهم اغا مدت مقرره پوری ان الله بشك الله پاک يحب المتقين وخي متقيان وپرهیزگاران خلق سو کو عادی پورا کی صدق الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمي الاستغفار العمل كله في الفعل يا الله منتصر سمر وعدي فيه يا الله لا وعدي في رقول في الفعل یا الله تعالی نه لستو کې متاثر وعده کړې چې زمونږ راځي یا الله موږ په وعده باندې قائم دایو یا الله تر مرګ پورې موږ په وعده باندې قائم او دایم ولرو یا الله ته زمونږ راځي ته زمونږ خالق یې ته زمونږ مالک یې ته زمونږ رازق یې یا الله په دې کې موږ بل چا ته آواز نه کوو بل چا نه انداز نه غواړو یا الله موږ په دغه وعده باندې قائم او دایم ولرو یا الله موږ سره د احسان معنی لرو یا الله کدې کې زمونږ څخه کمې بشې راځي یا الله ثم یا الله موږ توبه او استغفار کوي بعد توبه او باسو اخلاص سره یا الله ته کمې را نشي یا به کمې نه راوړي یا الله ته زمونږ توبه قبول کړه زمونږ د جلا فریاد خدای قبول او منظور یا الله زمونږ مغفرت وکړه یا الله تر مرګ پورې په ایمان باندې خدای په اسلام باندې قائم او دائم ولرو یا الله زموږ مردگان د اهل اسلام وبا بیماران کورونو کې هسپتالونو کې د خدای شفا کامله ولرو زموږ څومره شری حاجات یا الله ټول شری حاجات هم پوره کړو یا الله مسلمانانو ته خدای خپل امداد او نصرت یا الله څومره کافر دي د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف سازشونه کوي یا الله خپل سازشونه کې په خپله راضي مسلمانان ته اخلاص مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق راوړي څومره حاجیان صاحبان حج د کړي دي یا الله حج رزي یا الله حجونه مقبول او مبرور وګرځي یا الله هغوی چې موږ لپاره څومره دعاګانې کوي یا الله زموږ لپاره قبول او منظور کړي یا الله دا ټول حاجیان صاحبان خپلو کورونو ته په خیر او عافیت سره واپس راوړي یا الله زمونږ ټول حج بیت الله شریف بار بار نصیب یا الله حرمین زیارت بار بار نصیب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.